CBC News. It's the world this... I'm Joe Cummings. There is growing anger on a Northern Ontario as yet again its residents are being forced to leave their homes because of spring flooding. Janice McGregor has more. Evacuations like this, very stressful, obviously disruptive to the community, and very expensive. Something that could cost about $20 million to do. And it's sustainable for them doing this, airing a state agency and then airlifting residents to other parts of Ontario. 3 years ago, both went signed with the community that was supposed to be a first step towards a long-term relocation plan. But the new site south of the current, safer from flooding on higher ground, it hasn't even been, not even a road there. So a permanent move is possibly a decade away, and it could cost up to $1 billion. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. The Ontario government's legal fight, federal carbon tax, gets underway today in the Ontario. This is a fight with the province challenging the Trudeau government program. Liberals are arguing they have the constitutional right to implement the because climate national issue. Today is the last day of campaigning in the Alberta provincial election, and ahead of tomorrow's vote, continue to be made about questionable campaigns. Emily Rendell Watson reports. Stephen Mandel, Alberta Party, says he's being impersonated in a call. Bob Wispinski of Ardrossan, Alberta, received a call that sounded eerily like Mandel. Urged him to vote for the United Conservative Party in an attempt to stop the NDP. Anybody who isn't of common sense. The UCP admits it recently put out a recorded campaign from Stephen Harsing the party. The UCP in its statement says people could the name Stephen Mandel with Stephen Harper. Mandel, who is 73 and former, has seen a lot of elections. He calls this one the nastiest. We go to the doors and that's the number one conversation. Why is it like this? Many observers agree largely negative campaign. Rendell Watson, CBC News, Edmonton. Almost a year and a half after the Trudeau government announced a competition to replace Canada's aging fleet of fighter jets, CBC News has learned it will issue a call for tenders next month. Brewster has more. Major Helgenson is chief of the Air Force. Lately been caught. Gången, då vi träffade varann. Tänker du på mig omstart C-datorn. Windows uppdatering där. Så inga sändningar. Vi har nu bara C-datorn här på grund av en uppdatering här, Windows för Windows 7. Det kommer inte att börja sända igen. Omnipod presenteras av Harvest, det är fonden när ni hittar aktierna. Det är morgon 15 april 12 och lunchnyheterna från där om att EUs ministerråd har röstat igenom omdiskussionsrättstid. Hade svensken med Assange-kopplingar uppges ha förts fängelse. Den i USA inför släppet av Rysslands rapport. Och artificiell gräns har sybollsport. Omnipod, Mösser. Och Henrik Svensson. EUs minister ja till de omdiskuterade nya reglerna upphovsrätt på nätet och medier. Avgörande för att upphovsrättet blir verklighet. Sedan den tidiga omröstningen inte har Sverige bytt åsikt från ja till nej efter att ha kört över Socialdemokraterna in. Men för att få ett annat utfall hade det krävts att även Tyskland nej, vilket man alltså inte gjorde. Upphovsrättare och kreativa näringar har hävdat att de nya reglerna stärker skyddet för upphovsrätten, medan kritiker menar att förslaget är för långtgående och överblickbara konsekvenser om tid. Och nu om att en svensk man med misstänkta kopplingar till Julian Assange som häktades i Ecuador nu förs till ett stort fängelse i huvudstaden Quito, det rapporterar SVT Nyheter. Mannens advokat har sett som en hemsk plats att vara på. Hans klient är trött och rädd och att han inte pratar spanska. Enligt uppgifter till AP utreder ekvadorianska myndigheter om svensk WikiLeaks utpressa Ecuadors president Lenin Moreno. 30-åringens vän VIP till nyhetsbyrån att när han hörde om gripan. Very quickly to hear these smears that you know he's close to Assange, he's in a plot to overthrow the Ecuadorian government. All of that was deeply shocking to me. Sure he knows Julian Assange. So does in the world of you know, software development thing. Sure, he probably saw him. But until this became an issue, I didn't realize that knowing somebody... Enligt myndigheter ska Sverige Ecuador sedan 2013 som programmerare. I USA är det många som väntar med spänning på att en redigerad version av Robert Mueller's Rysslands rapport ska släppas i veckan. Tidigare så har justis William Barr bara presenterat ett PM. Enligt Barr så visade den tvååriga utredningen att ingen i Trump samverkat med Ryssland under kampanjen inför presidentvalet 2016. Däremot så tog utredningen inte ställning till om Trump kan misstänka hindrande av rättvisa, och just det är något som har fått många demokrater mer information. Trumps advokat Rudy Giuliani uppger att varken han själv eller presidenten kommer att få se rapporten i förväg. Den nyzeeländska sköterskan Louisa Akavi nappades i sen kan fortfarande vara vid liv. The Guardian och hänvisar till internetforset som för första gången gav viss identitet i hopp om att hon ska hitta sin Robati som Louisa Akavi släger i ett video. Resten av släkten saknar Louisa och att de vill komma hem. Our family misses her very much for her safety. We think about her every day and hope she feels that and finds strength in that. We love her. We just want. Röda korset har fått sporaden av Akavi och nu hoppas gruppen IS fall ska leda till att hon kan hitta. Akavi fördes bort tillsammans med två chaufförer i Jockey 113. Och polisen har gjort oro i flera av landets kommuner om barn till svenska IS-anhängare som finns och kan komma att återrapportera. Kristina Kernan, som är samordnare mot våldsbejakande extremism, säger till Ekot att man just nu försöker samordna psykiatri och sjukvård för att kunna ta emot barnen. Man tänker ändå att de här barnen kommer att kräva ganska mycket stöd när de kommer tillbaka, och vi vet ju inte riktigt mår. Förutom Stockholm finns Göteborg, Malmö, Örebro och flera mindre kommuner bland de som fått information från Säpo om att barn kan återvända. Klimataktivisten Greta Thunberg är på väg till Rom för att träffa påve Franciscus nu på onsdag, det skriver tyska medier. Thunberg är en av dem som personligen får hälsa på påven under en generalaudiens på Petersplatsen. I Rom ska hon även delta i en skolstrejk på långfredagen. Thunberg skriver på Twitter att hon vet att det är en helgdag, men att klimatkrisen är ester. Ekonominyheter. Den flera år långande arbetslösheten är på väg att brytas. Det säger arbetslöschef Annika Sundén i NVT. Det är däremot för tidigt att arbetsmarknaden försvagningen sker. Trots press från Huawei inte exkluderas från 5G-utbyggnaden i Tyskland. Det uppger den tyska myndigheten Bundesnetzagentur enligt Financial Times. Myndigheten säger till tidningen att man inte sett några bevis som styrker anklagelserna att telekomjätten utgör ett säkerhetshot. För dörren och Svensk Handels prognos är att vi kommer handla mat för 7,7 miljarder kronor under påskveckan. Karin Johansson som är vd på Svensk Handel säger att många konsumenter fått in skatteåterbäringen på kontot och att hon ser en glädjande optimistblare. 1,5 miljoner svenskar var förorenat av giftgasämnen. Det vittning som Hem och Hyra har gjort. Minst tiondet har PFAS-halter på 1 gram per liter. Det beräknas av en totalsumma för de 11 ämnen som mäts enligt riktlinjer. Berg som är docent i toxikologi vid Karolinska institutet säger till att det här är den största miljöskandalen på länge. Berg säger också att han tycker att riktvärdena som idag ligger på 90 nanogram per liter behöver sänkas. Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas mer på arbetsmarknaden, det visar en kartställdhetsmyndigheten och myndigheten för delekot rapporterar om. Kvinnor i gruppen sträckning deltidsarbetslösa eller timanställda än män med funktionsnedsättning och har lägre inkomst och sämre villkor. Lena Ag, direktör på Jämställdhet, beskriver resultatet och säger att de visar att kvinnor upplever en större ekonomisk otrygghet. HBO:s svenska streamingtjänst låg nere i morse på grund av det hårda trycket i sammanlista säsongen av rapporterar Expressen. Enligt tidningen så stod det att tjänsten inte var tillgänglig vid tillfället och man uppmanades istället lite senare. Många arga tittare som gick snittet i morse har skrivit på deras Facebook och en av användarna skriver till exempel... Samt, men tyvärr inte oväntat. Förrattade till en grad i sig överhuvudtaget. Så jävla uselt. Tidningen Den Posten har försökt få kontakt med ett annat resultat. Byrån AKQA har låtit ett AI-baserat system ta fram en helt ny bollsport som kallas för Speedgate, rapporterat Crunch. Det man gjorde var att låta ett så kallat neuronnät analysera data från 400 andra sporter och datan låg sedan till grund för den nya sporten. Den artificiella intelligensen tog fram både ramler och upplägget är att 6 spelare var möts på ett fält. Där ska de sparka efter att föra genom en portal i mitten av fältet. Bollen måste även flyttas var tredje. Det var allt från Omnipod, men vi tar gärna emot synpunktsnatthod@omni.se. I studion Matilda Glaser och jag, Henrik Svensson, och sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest, en faktorfond som med hjälp av intelligenta miner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare istället för framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskning blir Harvest bara efter ensamma läsning den senaste tiden. Det blir alltså smartare och billigare i din fond. Du vet mer på bond.se. Construction. Har de landat normalt med jag vet inte om de har varit ute och flyger någonting. Jag tror inte att de har gjort det, för att Eskil själv är väl inte riktigt kurant, så att jag tror inte att han är ute på några turnéer. Men jag ska inte säga för mycket. Jag pratade med Eskil för vad kan det vara? Vi säger han, så har jag inte ljugit någonting. Men som sagt, speldrag måndag den 15 april nummer 868. Långt efter Christer och Loa när det gäller. Men det är ju det där med kommunfullmäktige då. Försvinner ju 8 gånger. 8 måndagar. Ja, det är inte mycket att göra åt det. Men som sagt, bolaget bjuder er på lite musik i alla lagspel. Vi ska börja med Eli. Han spelar på sitt... jag vet inte om det är mycket gammaldags durspel, men vi får väl höra hur det låter. Det är i alla fall Eli Brandt som spelar kycklingpolka. Där blev det i alla fall lite kycklingpolka med Elis Brandt, Trollbäcken. Ja, Elis finns ju inte med oss längre. Det är några år sedan Elis gick ur tiden. Men en del inspelningar tillsammans med sin parhäst Nils Fläcke också. Men det blir väl inga idag, men det finns ju möjligheter att det kommer så småningom. Det finns väl många som eventuellt kanske går och gifter sig den här helgen. Så att jag tänkte låta Allan Eriksson beledsaga eder till kyrkan eller var ni ska gifta er någonstans. Och då blir det en brudpolska på sexmansgården. Thank you. Allan Erikssons orkester med Allans egen melodi, Brudpolska på sexmansgården. Ja, vad är det som har hänt? Tiden som har gått, vi har ju haft avslutning på Runstensvägen 38 också, PRO-lokalen, Haninge musikanterna. Men det finns vissa idéer om att vi ska träffas i kanske mindre konstellationer och spela lite grann. Vi får väl se hur ordföranden Roland Salomonsson, vad han hittar på för någonting. Men ja, den som lever får te. Det kanske blir någonting. Vi ska upp till Norrlå hos en fantastisk dragspelare som heter Jörgen Sund. Han brukar ju ofta som lands i Ryssland och i Sydostasien att spela. En helt fantastisk dragspelare med teknik går ut. Vi ska höra en klassisk komposition som heter The Maid's Herd's Dance. Det var inte hur spelade, det var Jörgens önskik. Ångermanlänning, eller ska vi säga västernorrlänning. Det är både Medelpad och Ångermanland är i Västernorrland. Konstigt att det heter Västernorrland när det löster ut i Sverige där uppe. Eller vad tycker Loa? Har inte ens gjort reflektionen. Men det låter ju tråkigt om du säger ja. Så. Ja, men det gränsar ju till Bottenviken och Bottenhavet. Ångermanland och Medelpad. Och då heter det Västernorrland. Men Jämtland och Härjedalen, det heter ju inte Östernorrland för det. Det låter som en fråga som är bättre än en 50-klassare som går på tv. Ja, man kanske ska skriva till dem och undra. Ja, det kanske är bättre att ta en fråga om den här lärda i Lund och tala om sånt här. Ja, de klarar ju det. Ja, kommer väl igen till hösten med ny programledare, hörde jag. Men... Jaha. Ja, är det frånfäll eller? Ja, jag vet inte. Kanske inte kommer överens om kontraktet. Eller har du också en luck för mycket att göra? Ja. Nej, så det blir Robin som ska hålla i det där. Fråga Lund i höst istället för att se. Ja. Ja, någonting är det. Någonting är det. Ja. Men som sagt, vi är i veckan. Den april på torsdag, det är skärtorsdag. Och sen... Måndagen är på, då är det annandag påsk. Men trots att det är några dagar kvar innan vi ska fira påsk så kommer Värmlands Karlsson här. Jag fick ju en CD. Det från början var det väl en kassett, en gammaldags kassettinspelning. Med den här Värmlands Karlsson, som jag kallar honom. Sedermera flyttade han till Thailand. Och... Där blev han inte långlivad. Men han finns ju tillplattad på CD-skivor. Och här har vi en melodi som heter Easter Parade med Värmlands Karlsson. Thank you. Värmlands Karlsson som flyttade för några år sedan till Tallinn. Och där blev han kvar. Jag vet inte om han har forslats hem till Sverige. Faktiskt, jag har inte en aning. Här fick vi höra i alla fall Easter Parade. Kristina Jordbro ringde och påminde att vi skulle puffa för Radio Haninge Direkts påskägg. Och den första som har lämnat sitt bidrag till påskägget var Sören Olsson. Tack för det, Sören. Och det var Kristina i Jordbro som ringde och påminde att vi skulle puffa för det. Påskägget finns alltså till allas tjänst när det gäller bidrag till att Radio Haninge Direkt ska få leva kvar. Det blir mycket Sonny Banger i speldraget idag. Ja, mycket och mycket. Det är ju 2 timmar i alla fall och det är väl närmare 30 melodier som vi ska hinna med. I varje fall ska det bli 2 med Sonny Banger. Till att börja med ska vi höra på melodier av Kjell Söderström. Det är han som har komponerat samtliga låtar på den här CD-skivan. Sonny Banger spelar Kjell Söderströms Storhärken. Ja, där blev det Storhärken. Han ville spela mer. Man får vänta lite grann, Sonny Banger. Vi ska visserligen ha 2 låtar från den här CD-skivan. Tänkte väl bara tala om att det var Storhärken som Kjell Söderström har komponerat. Sonny Banger, naturligtvis. Alla som känner till dragspelare och sättet att spela känner väl nästan igen Sonny Bangers sätt att spela. Vi ska ta en låt till. Och här har Kjell Söderström han har faktiskt blivit influerad av släkten Öst i Hälsingland. Vi ska höra på Sonny Banger när han spelar Kjells melodi som heter Östfläkt. Thank you. Det Kjell Söderström melodier på den här CD-skivan. Och ja, Kjell var väl helt in av Erik Öst sätt att komponera melodier. Melodiet är Östfläkt. Vi ska ta, ja visst ja, det är ju påskveckan. Följa med er ända in i kacklet. Hur nu hette. I skalbolagets speldrag. Vi ska höra på hela melodin med Tormod Lillebror och Asåsen. Hönegårdspolka. Hackspett. Ja, det ska vi föreställa kyckling i alla fall. Hönegårdspolk med Tormod Lillebror. Det blir mycket norskt ett tag framöver. Vi ska höra på damen som heter Gudny Dahlén. Och en mycket populär melodi ska hon få spela. Tröndebrura. Kör vi. Du står där som griblonder och skrut. Det fylls med vemod och sand. Med ilje kommer i vind. Du ter dig så yndig och lätt. Du tackar din far för tiden som var. Klämmen jag fick var ett svar. Thank you. Briggens blåögda blonda kapten. En melodi av Ventis. Och det var ju hans orkester som spelade. Bau. Vi ska, apropå det, vi var i Göteborg, sa du. Ja, han går på en kurs där nere som går ut på att man ska förkovra sig i att skriva visor, texter. Ja, ja, ja. Och vi sa just det, för jag kände igen en massa strofer i Briggens blåögda jo, kapten. Ja, men jag kunde nynna ner våra mejlenlåtar som jag tyckte smängs in. Jo, men visst, jag säger det, vi avlade. Ja, och då får man ju tänka på en låt med Tobbe som han skrivit som just handlar om att han ska skriva en låt. Och längre han håller på så kommer han på med att han i princip snott allt som fanns i hela låten. Ja, så är det. Ja. Det är en konst det där att kunna skriva något som inte andra redan har skrivit. Ja, det är något som påminner om något annat. Ja, precis så är det. Det är det som jag tycker är en arbetsskada. Och eftersom det finns ju egentligen bara 12 toner fast i olika oktaver då. Ja, det kanske är att ta sig att som ingen annan har skrivit. Kanske det ska bli så jävla tråkigt så ingen som vill lyssna till det. Ja, det är alla möjligheter. Ja. Men det här som vi ska... Det finns. Och öbarna finns ju... Ja, de finns ju klart levande båda två. Men jag tror inte att de är ute och turnerar så väldigt mycket nu. Nej, jag har förstått att de inte är. Nej. Men trots allt så är ju Eva Jarnedal, ja, tur att det är hon som är hon. Ja. Och likaså med Janne Magnarsson, det är tur att han är han. För att tillsammans har de ju gjort enormt fina melodier och inspelningar. Mm. Vi ska höra när de båda två är med och spelar och sjunger Evert Taube-melodin Huldas Karin. Och gittjanne mig vad det virrar och ryker utanför forsten till hormors kök. Och där står Huldas Karin och sjunger och viker i Stetterbackens fru, vilken rök, vilken rök. Rök upp i berga och ner över fjorden och runt om vid det styra och ljudet med jorden. Och hönorna och tuppen i kaklar och flyr. Ja, det var ena hemskhet vad det virrar och yr. Godalen Karin, här har du att göra. Jag härskar det rent tills jag ger mig om. Så nu får en ella och koka och röra. Och ge jag lilla Karin, säg vart reser du då? Titta på rögen och se vart han drar sig. Där rögen lilla Karin, han virvlar och har sig. Nu svor han upp i berga och en blink och sätter ner till handen. Han drar sig till Malö, han frömmer, jag dutar på Kärringön. Nej, aldrig i livet, nej, aldrig i drömmen. I alla fall så gjorde han en sväng över sjön. Jag tror han tar över till Målanda Heden. Det bränner lilla Karin, han går över leden. Och jag nu går till Kärringön, då är det rätt, sa Karin, där ska bröllopet stå. Då är det rätt, där ska bröllopet stå. En enormt fin grupp. Öbarna, Eva, Janne. Janne spelar durspel. Det finns ju väldigt mycket i datorn också. Vi har ju bland annat en melodi som heter Sol och vår, tror jag. Den har jag väl på någon LP-skiva hemma också, men det är så sällan vi använder oss av LP-skivor, men du använder. Ja, jag brukar göra det, men vi har dessvärre fått lite problem ibland med det där, men någon som ska titta på det. Ja, det funkar egentligen, men och det är ganska roligt, för det finns ju mycket musik som inte är tillgänglig på CD-format, så att säga. Ja, för annat utan äldre inspelningar, och då är det roligt att kunna spela lite vinyl. Det och så håller jag fortfarande för bättre dynamik i de gamla LP-skivorna. Jaha. Än det på CD-skivor. Ja, det har ju blivit lite up to date igen. Många så spelar nytt in på vinyl. Ja. Mm. Den här melodin som kommer nu, den finns på LP-skiva också. Eftersom den som ska framföra det hela, han heter Art van Dam och hans orkester. Jag erhöll en 10-12 LP-skivor med Art van Dam-melodier och hans orkester. Som det var Lennart Bäckman, legendarisk dragspelare här i Handen, i Haninge, som tyvärr är borta sedan några år. Det är många som lämnar jordelivet. Men det är väl så, jag brukar säga det när vi pratar om allt sånt här, att det handlar ju om det dödas och att gå bort. Det gäller att fylla mellanrummet med något vettigt. Dragspel till exempel? Ja, eller vad ska vi säga don't be that way? Ja, just det. Ja, det kan vi göra. Så tycken. Ja. Don't be that way, kvintett. Klockan 12.30. Lunchkonsert med Voja på Biokosmopolit i samarbete med Stallet. Voja spelar favoritlåtar från olika delar av världen med jazzigt sväng. Word Jazz. Voja finns i olika versioner, alltid med Lauri Antila på bas och Peter Botén på blås. Under konserten i Brandbergen medverkar dragspelvirtuosen Tuliki Barteskik. Fria B. Vi bjuder på tilltugg i Kosmopolits café. Biokosmopolit, Brandbergens centrum. För Haninge Kultur, ABF Södertörn och Haninge Riksteaterförening med stöd av finska förvaltning samarbete med Stallet. Världens musik. Och nu blir det reklam. Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerhaninge Center. Här hittar du det mesta du vill. VH Centrum i naturnära miljö. Nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Boarga gratulerar nöjda säljare och köpare på Stenbockens gata, Blomgårdsvägen, Vallagränd, Tvillingarnas gata, Kullerstensvägen, Pusshagen. Vi har köparna i vårt kundregister. Hör av dig till Boarga för din bästa bostadsaffär. Bas, medium eller premium. Du väljer vilket mäklarpaket som passar dig bäst. Ring 08 51 51 51 51 0080 eller mejla info@boarga.se. Välkommen! Så talst öre om dagen. Var femman i veckan. Cirka 20 månader. Eller 250 kronor om året. Det är ett medlemskap i Radio Haninge Direkt. Var med att din lokala station överlever. Radio Haninge Direkt 98.5 www.se. 250 året. Radio Haninge Direkt 401-8627-2. 401-8627-2. Ja, också Swish, det är väldigt melodiskt. 123-569-1365. 123-569-1365. Röda Korset, Haninge, Dalare, Onökretsen. Second hand-försäljningen har öppet måndagar 11-15, fredagar 11-17 samt sista lördagen i månaden 11-15. Kaffe med bröd serveras varje fredag. Vi tar emot hela och rena kläder, skor, väskor, hemtextilier, hushållsartiklar som är i gott skick och går att sälja i vår second hand-butik. På så sätt stöd korsets verksamhet nationellt och internationellt. Dessutom har vi sy- och stickcafé på tisdag ojämna veckor mellan 13 och 15. Kaffe och kaka serveras. Välkommen till Rusensvägen 22A i Handen. Färdig! Radio Haninge FM 95. Programmet presenteras i samarbete med Salong Haninge-Saxen, Markörgatan 2 i Brandbergens industriområde. Änglahim till leksaker och present. Biblioteket i Västerhaninge centrum. Trähuset i Tyresö AB, Skogsängsvägen 58, Tyresö. FM, Radio Haninge Direkt. Thank you. Eskil Columbus och grabbarna i en miljontal till Hernandos Highway. Det är absolut en av våra skickligaste dragspelare, Eskil Columbus. Ja, i orkestern för övrigt är inte så dåligt heller. Tordendal som spelar både kongas och altsax och tenorsax. Och så har vi Österlund förstås på bas. Och så Lind ibland runt omkring trummorna. Så sjunger han ju också. Och hela gruppen då, naturligtvis, Hernandos Highway. Från Västernorrland till Norge. Ja, det är ganska långt. Vi ska från ostkusten förbi västkusten, tänkte jag säga, men i varje fall förbi Jämtland och Härjedalen in i Norge. Så ska vi hälsa på hos Tormod Lillebror Vasåsen, och melodin som han spelar, den passar ju verkligen bra idag. Vår vackre valsen. Fick det ju bli Vår vackre valsen med Tormod Lillebror Vasås. En liter på norskt drags. Nu ska vi hem igen till Jämtland och hälsa på hos Ove Marklund. Och nu får ni fylla i 4 bokstäver i början, för sånt får man inte säga idag. Men det är 4 bokstäver och så slutar det på skojs. Så får ni fylla i vad ni tycker. För man får inte säga det. Det är i alla fall Ove Marklund som spelar. Thank you. Är det konstigt? Att man inte får säga saker och ting som tillhör kulturen. Jaha, så. Nej. Ja, det är väl... Ja, men det tillhör den svenska kulturen. Att Pippi Långströms pappa var negerkung. Ja. Men det får man ju absolut inte säga. Ja, men då har du sagt det. Ja, jag har sagt. Det står jag för. Ja, jag står kvar också. Och jag står stadigt också. Ja, vi ska höra på Jörgen Sundekvist igen, den glade ångermanlänningen. Och han är uppe både natt och dag, åtminstone om man ska tro titeln på melodin som Jörgen ska spela, Nachtspiel. Sundekvist. Ja, det blir lite problem det där med finska dragspelare när man inte vet vad de heter riktigt allihop. Men jag har ju en som heter Lasse Pillajama, men jag vet inte hur det stavas. Nej, däremot så hittar jag ju Viljo Västerinen. Ja, Viljo Västerinen, ja. Ja, med säker med polka. Det är väl så fint som det någonsin kan bli. Är det bara den? Finns det bara den? Ja, kanske det finns. Ja, på det jag slog in här först så För jag slog på Lasse P, då dök han upp nämligen. Ville ju västerinnen. Ja. Nu kan du titta och se om du hittar Emancheriets kullar. Ja, de måste. Men den heter väl någonting på finska då förstås? Ja, det gör den ju förstås. Och då måste jag börja googla på det här. Men vad är det? Nej, men vi gör så här då, att vi spelar den här låten för folk då, ute på Vändelse. Folk, Anita. Det är folk som har varit frisör. Brukar kalla honom för barberaren i det civila. Jaha. Vilken ska vi spela då? Det är Säckjärven Polka. Ja. Det kan vi göra. Säckjärven Polka. Eller ska vi ta den där? Ja, här är den på två. Ja, där är den. Där är han. Speciellt för folk på Vändelse. Folk barberaren i det civila. Ja. Folk skojar lagom när det är påsk. Det är påskextra speldrag. Skalbolagets speldrag som du lyssnar på i Radio Haninge 98.5. Med ansvarig utgivare Christer Olenmo. Själv heter jag Laurentius. Och så naturligtvis Loa som sitter, för du sitter väl fortfarande? Ja. Det är bara jag som står här. Jag sitter fortfarande. Ja, sitter framför mikrofon och mixerbord och cd-spelare. Ja, och papperslappar och grejer och roningar. Ja, det är mycket med det jordiska. Vad ska vi bjuda på, tycker du? Vi ska ta och bjuda lite Sonnebanger igen. Ja, det blir två stycken den här gången också. Ja, ifrån den här Kjell Söderström. Kjell Söderström, ja. Ja. Som har gjort alla de här trevliga melodierna. Vi får väl kalla oss för det här också. Mm. den första melodin här som Sonny Wanger spelar. Melodin heter Till en speleman. Vi får väl ta åt oss lite grann också då, Loa. Eller vad tycker du? Till en speleman. Till en speleman, ja. Det är lite en spelevink. Ja, det var ju också något. Ja, speleman. Det kanske jag då. Ja, det är nog du är mer speleman. Jag som spelar hisstrumma eller fontratt. Det är ganska bra konstellation. Fontratt och hisstrumma. Ja. Nej, men till en speleman, Kjell Söderström komponerar låtarna på den här CD-skivan. Vi ska ju ut och spela med ut och spela vilken vi som har gjort här flera gånger. Vi ska ju till Hökis i juni och så ska vi till dansbanan i Brandbergen i augusti. Så att visst får vi tillfällen ut och spela bli lite spelmän. Ja, men det är två engagemang då. Ja, än så länge. Oh. Det kan bli fler. Ja, det kan bli. Mm. Spelerink, så jag tänkte på Tillerinken. Tillerink. Spelerink. Ja, vi var inne och jagade lite efter lilla gullefjud där, men hittade inget. Det handlar om en kyckling, men den var ju bara 0,29 sekunder. Bara. Ja, precis. Och sen var vi inte alldeles bergs på att det var några dragspel i det heller. Nej. Och då platsar det ju inte i det här programmet. Nej, det ska ju gärna vara lite dragspel med i melodierna. Mm. Om vi inte kommer så långt ner så vill jag i alla fall ha med Anders Fugelstad sedan. Ja, okej, okay, då vet vi det. Du får planera in honom om vi inte kommer så långt ner. Ja, absolut, absolut. Det ska vi se till att han kommer med. Men innan dess ja, vi ska höra på Sonny Banger igen med melodi till. Ja, Kjell Söderström. Ja. Och det blir Sonny Banger som spelar en melodi som heter Visa till min farbror. Ja, han var väl kanske spelman då också. Förmodligen. Förmodligen. En visa till min farbror komponerad av Kjell Söderström. Sonny Banger spelade. Ja, vad säger du då? Är vi fortfarande i påskveckan? Ja, det är vi. Ska vi celebrera det med... Ja, det tycker jag att vi gott kan göra. En gång till. Ja, det tycker jag gott vi kan göra. Då blir det Elis Brandt. Med kyrkling. Ja, vad är det heter nu igen? Ja. Apropå det så följer du med ända in i kacklet. Ja. Han var ju han den lille mannen där. Moderaten. Ja, ja just precis. Precis, jag ska in i kacklet. Han sa kacklet. Ja, men nu är det passar så bra med kacklet. Mm. Erik Kling Polka. Kycklingpolka på durspel. Hör ni luftknappen också? Man måste trycka in den ibland för att få rätt läggning på knapparna för att kunna spela på durspel. Hur som helst så var det ju kycklingpolka. Härjedalens blomma, det vet väl alla vad det är. Det är i alla fall Roland Cedermark som har komponerat melodin. Och han som har skrivit texten heter Otto Mann. Inte Otto Mann. Ja, Otto Mann. Härjedalens blomma som ju är Mosippan, naturligtvis. Här ska vi höra den med Myrnovskt igen. Gudnydlen. Pratade ju förut om Roland Cedermark. Och här var det hans melodi i Mosippan som Gudny Dahlén spelade och sjöng. Vi ska fortsätta med lite Roland Cedermark komponerande. Och den här gången blir det Anne-Marie Kvinn som ska sjunga en mycket populär melodi som heter Så länge solen ger oss ljus. Så länge solen ger oss lys ska jag älska dig. Så länge vi har havets brus ska jag älska dig. När natten färger dagen svart och ingenting vi ser, då ska du ännu vite att jag för vår lycka ber. som för den enda dig. Så länge det finns järnplus ska jag älska dig. När fjällen blir till ökensand och än en gång till fjäll, då ska jag ännu minnas dina ögons sken. Solen ger oss lys, sjöng Anne-Marie Krien, Roland Cedermarks text och musik. Ja, man kan ju inte höra för mycket dragspel. Det är ju helt klart, eller vad tycker du, Loa? Nej, det är sant det. Man kan inte höra för mycket dragspel. Nej. Och det är ju inte så många timmar i veckan som det är dragspel i Radio Haningen. Det är i alla fall två på måndagarna. Och vi får väl se hur det blir. Vi kanske återkommer annandag påsk om ingenting oförutsett inträffar. Men just nu ska vi höra på Anders Fuglestad. Han jobbade en gång i världen, om det inte var kanske 1980, på Radio Stockholm. Men det var bara några år som han jobbade där, sen flyttade han hem till Jämtland. Vi ska i alla fall höra Anders Fuglestad. Man kan inte höra för mycket dragspel. Man kan inte höra för mycket, nej, man kan inte höra för mycket dragspel. Man kan bara höra för lite dragspel. Av dragspel blir dragspelaren aldrig trött. Av dragspel har bara någon enstaka dött. Vårt liv kräver dragspel, miljoner vill höras. Sten Broman får inflammationer i örat. Sen 1829 i Wien, när första dragspelet fann melodin. Ja, hela livet är som ett dragspel. Det suckar i bälgen ibland. Det tynger och det trycker på axlarna och så. Det gäller att se glad ut och spela ändå. Ja, hela livet är som ett dragspel. Så och i finalens minut, när allt som återstår är ett andlöst akord, när sista pusten luft blåser ut till slut. Man kan inte spela för mycket dragspel. Man kan bara spela för lite dragspel. Ett dragspel gör människan harmonisk och trygg, för själ och moral också utmärkt som skydd. Man sysselsätter händerna dubbelsidigt. Man kan inte spela och synda samtidigt. Att människor handlar och handlar fel, det skulle förhindras till största del om var och en jämt spela. Vadå var och en jämt spela? Jo, om var och en jämt spela. Just det, här var det dragspel. Man kan inte höra för mycket dragspel. Anders Fuglestad, han sa ju dragspel, eller sa, han sjöng ju det ganska många gånger i början. Men så kom det ju ett litet dragspel i slutet. Det är ju alltid något, Loa, eller vad tycker du? Jo, det är det. Alla kära lyssnare, du som känner för det får gärna bidra till Radio Haninge Direkts påskägg. Alla medel är välkomna när det gäller ekonomi till påskägget. Ja, just det. Postgironumret är 401-862-7-2. Var det så då? Eller vad tror du? Vad säger du? 401-862-7-2. 27-2. Ja. Och så fanns det ett swishnummer också. Ja, man kan swisha också. Ja. Då är det 123-569-1365. Ni fick det i stereo också. Ja. Ni kan inte missa det. Imorgon är det våra visor. Ja, det är det. Klockan 13. Precis. Och det får ni inte heller missa. Nej. 18 är det dags för Anders och Tony att bjuda upp till måndagsdans fram till klockan 21. Alltså till klockan 9 ikväll. Och är det som sagt ingenting som inträffar så hörs vi annan dag. Annan dag jul tänkte jag säga. Men annan dag påsk ska det vara. Och då vet jag att... Ja, det är ju annan dag påsk. Det är ju fortfarande påskhelg då. Men jag har ett födelsedagsbarn uppe i Medelpad. Den 22. Här kommer ju minnena. Sommaren 55 med öbarna. När jag tänker på min barndom är det sommar 55. Två block gummiskor mot klippan, springer bort på lätta ben. Båten ligger där vid bryggan, den är målad och grön. Vattnet glittrar mild mot solen, hör måsarna i hamnen. Då när makrillen kom in, kära tåg på långa stårar, lukta gott som bara den. Där finns grönsaker på kajen som drogs ut av en häst. Gröna är tar maskrosblad ur diket som blir mat åt vår kanin. Vi tar båten ut på havet, länsar hem i västanvind. Varje år hade examen fullt med blommor och blad. Jag fick fånga. kärleken som jag för bra. Öbarna, Eva Jarnedal, Janne Magnarsson. Och ett grattis på födelsedagen, men det är först nästa måndag uppe i Medelpad. Sommaren 55. Klockan 18 som sagt, Anders och Tony, måndagsdansen till klockan 21. Och så glöm inte bort det här med påskägget nu för Radio Haninge direkts överlevnad. Postgiro 401-8627-2. 401-8627-2. Swish. Nummer också. 123-569-1365. 123-569-1365. Bara så att ni vet vad ni har att göra. Ni väldigt varmt välkomna med bidrag till påskägget. Vi är snart dags att säga tack för idag, men inte riktigt ännu. Här kommer Baus orkester med Helene Sjöholm som är från Medelpad. Ja, Helene Sjöholm alltså. Som ska sjunga. Men i den här melodin finns det inget dragspel med, men det bjuder vi på idag. Hälsningar upp till Medelpad, lätt som en sommarfjäril. Så var det med det. Jag ber som allra som mest mjukost, mjukast om lite överseende att jag tog en melodi som det inte fanns dragspel med. Men vi har ju en ansvarig utgivare, Christer Olin var ansvarig utgivare. Speldrag, Radio Haninge direkt 98.5. Och det är Ida, det är kommunfullmäktige. Och ingenting som inträffar så är vi tillbaka då en annan dag, annan dag påsk. Så som sagt, om inträffar, de kanske inte vill att vi ska jobba under helgen. Ja, en gång till, grattis till födelsedagsbarnet där. Så hörs vi förmodligen nästan 22. I vår värme som man får.

Jag skrev till mamma och sen till pappa, och nu jag skriver till dig. Jag tror på mamma, litar på pappa, men är inte säker på dig. På mig? Du får inte gå fram med någon annan än mig. Någon annan, någon annan än mig. Nej, nej, nej, du ska hålla dig på din kant och stanna hemma hos tant till dess vi ses igen. Sitt dig under vårt äppelträ med någon annan än mig. Någon annan än mig. Någon annan än mig. Nej, nej, nej, viska inte någon annans namn i någon annans famn. Vi ses ju snart igen. För jag har hört av en vän, hört av en granne strax bredvid. Du sågs en dag med ett bombnedslag som du sen bjöd hem på te. Så du får inte gå struket fram med någon annan än mig. Vi ses ju snart igen. Fyra trappor övergår. vinka, vi ser månen rund upp. Så minns jag alltid hälsengången på ballongen. Så vi låg två, att vi i världen än på gås och ska. Thank you. a strange song you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's too old to do. She is a cocaine lady, so call my baby. I know the song, but I never do. Moody Blue, tell me who I'm talking to. Night and day, and it's hard. Which one is you? Well, the money comes, she's Tuesday. When Tuesday comes, she's Wednesday. Into taking her personality away. She's just like a ball of twine. Just when I feel her reveal, she's not the person that I thought I knew. She is a cocaine lady to call my baby blue. Oh, Moody Blue, tell me am I getting through? Keep her hanging on, I'm a lonely song, but I never do. Oh, Moody Blue, tell me who I'm talking to. And it's hard to say which one is you. Word I say, no one från mina barns dag. Långa ögonmar kvällar, ett av minnen jag har kvar. Jag minns ängarna och träden och en blommig diva. Jag minns att solen som är vid rockens kraft. Jag minns den lilla stigen till mitt barnhus, till den lilla röda stugan där jag först såg dagens ljus. Och jag minns den gröna dalen där vi gingo hand i hand. Jag minns aftonsolens skimmer med vid silverborrar. Så förändrat där som liten barn jag bott. Borta i den röda stugan, den är nu ett minne blott. Men till grönskan ut i dalen kan jag söka mig. Då jag vandrar spid ner till Silverforsens strand. Kan jag se allt framför mig? Skogen, ägna och träden. Och då minns jag dig. Vi var unga och kära när vi gick och hand i hand. Och vi vandrade igen ner till Silverforsens strand. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetstation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Men vi gick i alla fall ut med idrottsplatsen på vägen och rensade skrep upp. I backen gick Hindsuttan och förbi den där bondgården där på sidan. Tromleden, Riskebovägen, som Sveaskog delvis har grusat. Lite vårtäcker där, lite tussilago faktiskt och så. Lite myror som rörde på sig. Ja, det var någon katt som stirrade också. Då gick vi förbi Bosse Barvinges gård där. Upp på promleden och risker på vägen. Och sen tillbaks och totalt så här uppe i kanske 7 kilometer totalt faktiskt där. Lite märkligt här för jag lämnade båsen nedanför Orts bondgård. Men jag kom baks där faktiskt, påsen borta. Jag tror att det var gumman Nord som tog den där soppåsen och slängde i sin sopbehållare. Så vi fick med alla förutom sopor som hon slängde i sin soptunna. Så fick vi med annat skep från Hinsuta, större plastsäck. Och så var det en trepinne också med skylt på. Efter fibergrävlingen som Hedemo Energi gjorde tidigare. Och det var också. Ja, vi såg några gubbar som rörde på sig där. De åkte hem på vägen. Lite gubbar. Jag vet inte, minst inte om de var gröna eller gula. Imorgon ska vi tillbaka också. De var tillbaka nedre vägen. Jag tror inte man kan gå den övre. Jag tror det ligger snö kvar på vägen här. Så vi är 6,1,2 mil imorgon. Och C-datorna har en omstart här. Efter en uppdatering av Windows 7. Det innebar att jag fick avvakta processen helt enkelt. Och sen så småningom börja att starta upp program och uppspelning. Och det startade upp de här olika kanalerna. Så det ligger på... ja, det är väl ett tiotal kanaler som sänder från C-datan faktiskt, så det är lite jobb där. De ligger på Listen to my radio där, .com i England och caster.f och myradiostream.com. Tyvärr så blev inspelningen fel där på Radio Haninge. Ja, Radio Shore kraschade. Så att, i alla fall spela upp en del av det här dragspelsprogrammet. Just nu pågår ett dansbandsprogram också på Radio Haninge. Ja, egentligen och så här. Ja, det ska bli lite högre dagstemperaturer här på dagtid. Alltså, vi går nu strax och lyssnar på Radio Haninge här. Dansbandsmusik fram till 21. Jag hoppas vi kan spela in Radio Haninges sändning nästa måndag istället. Radio Svegot blev misslyckat också i morse där. Det blev bara 41 minuter och vandringsturen blev uppdelad i 3 stycken. Faktiskt där. Jag såg lite roj. Och det var någon katt som stirrade på mig också där. Vi ska se om vi kan få igång en server här från Radio Haninge. Ja, jag har kollat fastighetsboxen och när det gäller Matilda Larsson på Hedemora kommun så är det så att den här e-posten har ju kommit tillbaka. Jag fick ett svar här från Hedemora kommun, miljö- och byggkontoret. Matilda Larsson har slutat sin tjänst som miljöinspektör på Hedemora kommun. Hon heter det som heter Maria Blom. Så att e-posten är i maria.blomqvist@hedemora.se när man ska anmäla miljöbrott. Så att Matilda Larsson har, hon är inte miljöinspektör helt enkelt där. Därför som e-posten kom tillbaka. Vi ska se om vi kan få igång en server här från Radio Haninge. De har ett dansbandsprogram varje måndag 18-21. Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Måndag. måndag den 15 april. Klockan är 20:30. Från Omni handlar om att EUs ministerråd har diskuterat upphovsrättsdirektiv. Häktade svensken med Assange-kopplingar till hemskt fängelse. Spänd väntan i USA inför släppet av Rysslands rapport. Intelligens har skapat en ny bollsport. Du lyssnar i podd med Matilda Glaser och Henrik Svensson. EUs minister ja till de omdiskuterade nya reglerna för upphovsrätt på nätet, det rapporterar medier. Omröstningen var avgörande för att upphovsrättsdirektivet skulle bli verklig. Sedan den tidigare omröstningen i EU-parlamentet har Sverige bytt åsikt nej efter att en majoritet kört över Socialdemokraterna i EU-nämnden. Men för att få ett annat utfall hade det krävts att även Tyskland röstat nej, vilket man alltså inte gjorde. Upphovsrättsorganisationer och kreativa hävdat att de nya reglerna är för upphovsrätten, medan kritiker menar att förslaget är för långtgående och innebär oöverblickbara konsekvenser för internets framtid. Och nu om att en svenske man med misstänkta kopplingar till Julian Assange som häktades i Ecuador i förra veckan nu förs till ett stort fängelse i huvudstaden Quito. Det rapporterar SVT Nyheter. Mannens advokat beskriver fängelset plats att vara på och säger till SVT att han ska inte är trött och rädd och att han inte är. Enligt uppgifter till AP utreder ekvadorianska myndigheter om svensken är en del av Wikileaks och pressar Ecuadors president Lenin Moreno. 30-åringens vän Vijay Prashad säger till nyhetsbyrån att när han hörde om gripandet. Very quickly to hear this that you know he's close to Assange, he's in a plot to overthrow the Ecuadorian government. All of that was deeply shocking to me. Sure he knows Julian Assange. So does everybody else in the world of privacy, of you know, software development, things like that. Sure he probably saw him. But you know, until this became an issue, I didn't know somebody is a crime. Enligt myndigheter ska svensken ha bott i Ecuador 13 som programmerare. I USA är det många som väntar med spänning på att en redigerad version av Robert Mueller's Rysslands rapport ska släppas i veckan. Så har justitieminister William Barr bara presenterat ett fyrasidigt. Enligt Barr så visade den utredningen att ingen samverkat med Ryssland under kampanjen sedan valet 2016. Däremot så tog utredningen inte ställning till om de kan misstänkas för förhindra visa. Och just det är något som har fått Mueller att kräva mer information. Trumps advokat Rudy Giuliani uppger att varken han själv eller presidenten kommer att få se rapporten i förväg. Den nyzeeländska sjuksköterskan Louisa Akavi som kidnappades i Syrien för nästan 6 år sedan kan fortfarande vara vid liv. Det rapporterar The Guardian och hänvisar till internationella Röda Korset som går ut med Akavis identitet i hopp om att så släppas. Dwayne Robati, som är en av Louisa Akavis släktingar, säger i ett videoklipp att han och resten av släkten saknar Louisa och att de vill att hon ska få... Our family misses her very much and is concerned for her safety. We think about her every day and hope she feels that and finds strength in that. We love her. We just want her home. Röda Korset har genom åren fått sporadisk information om Akavi och nu hoppas man att terrorgruppen ska leda till att hon hittas. Akavi fördes bort tillsammans med 2 chaufförer i oktober 2013. Säpo har gjort orosanmälningar till flera av landets kommuner om barn till svenska IS-anhängare som finns i Syrien återvända. Det rapporterar Ekot. Kristina Kernan, som är samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm, säger till Ekot att man just nu försöker samordna med bland annat psykiatri och sjukvård för att kunna ta emot barnen. Man tänker sig ändå att de här barnen kommer att kräva mycket stöd när de kommer tillbaka och vi vet ju inte riktigt hur de mår. Förutom Stockholm finns Göteborg, Malmö, Örebro och flera mindre kommuner bland de som fått information från Säpo om att barn kan återvända. Klimataktivisten Greta Thunberg är på väg till Rom för att träffa påve Franciscus nu på onsdag, det skriver medier. Thunberg är en av dem som personligen får hälsa på påven under en generalaudiens på Petersplatsen. Väl i Rom ska hon delta i en skolångfredagen. Thunberg skriver på Twitter att hon vet att det är en helg där matkrisen inte tar semester. Och nu ekonomi. Den flera år långa trenden om minskande arbetslöshet i Sverige kan vara på väg att brytas. Det säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén enligt TT. Det är däremot för tidigt att säga var på arbetsmarknaden försvagningen sker. Trots press från USA kommer Huawei inte exkluderas från 5G-utbyggnaden i Tyskland. Det uppger företrädare för den tyska myndigheten Bundesnetzagentur enligt Financial Times. Myndighetens ordförande säger till tidningen att man inte som styrker anklagelsen om att den kinesiska telekomjätten utgör ett säkerhetshot. Nu står påsken för dörren och Svensk Handels prognos är att vi kommer handla 7,7 miljarder kronor påskveckan. Karin Johansson som är vd på Svensk Handel säger att många konsumenter fått in skatteåterbäringen på kontot och att hon ser en glädjande optimism bland landets handlare. Över 1,5 miljoner svenskar har kranvatten som är förorenat av giftiga PFAS-ämnen, det visar en kartläggning som har gjort. Minst 10 vattenverk i lasalter på över 10 nanogram per liter räknas av en totalt 11 ämnen som mäts enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Mattias Öberg som är docent i toxikologi vid Karolinska institutet säger till Hem och Hy att här är den största miljöskalen på länge. Öberg säger också att han tycker att riktvärdena som idag ligger på 90 nanogram behöver sänkas. Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas mer på arbetsmarknaden. Det visar en kartläggning från Jämställdheten och Myndigheten för delaktighet som Ekot rapporterar om. Kvinnor i gruppen är i högre utsträckning deltidsarbetslösa eller timanställda än män med funktionsnedsättning och har lägre inkomst och sämre villkor. Lena Ag som är generaldirektör på Jämställdhet beskriver resultaten som allvarliga och säger att de visar att kvinnor upplever en större ekonomisk otrygghet. HBOs svenska streamingtjänst låg nere i morse på grund av det hårda trycket i samband med att den sista säsongen av Game of Thrones rapporterar Expressen. Enligt tidningen så stod det att tjänsten inte var tillgänglig vid tillfället och man uppmanades istället att försöka lite senare. Som gick upp för att morse har skrivit till HBO på deras Facebook-sida och en av användarna skriver till exempel: pinsamt, men tyvärr inte oväntat. HBO föraktar sina kunder till den grad att de inte bryr sig överhuvudtaget. Så jävla uselt. Den norska tidningen Aftenposten har försökt få kontakt med HBO-resultat. Designbyrån AKQA har låtit ett AI-baserat system ta fram en helt ny bollsport som kallas för Speedgate, rapporterar Tech. Det man gjorde var att låta ett så kallat nät analysera data från 400 andra sporter och datan låg sedan till grund för den. Den artificiella intelligensen tog fram både verk och regler och att två spelare var möts på ett fält. Där ska de sparka efter att först få den igenom en portal i mitten av fältet och även flyttas var tredje sekund. Det var allt från oss. Vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på omni.se. Visst är du glad om Henrik Sverige? Sist nu ett meddel. Samuelsson, där fyra bröder sjunger gospel. Hej. Vad händer nu då? Jaha. Du, undrar du, älskar du? Är det säkert? berg på vår jord. Seil etter den og følg alle kystens lanterner som alltid vil bringe. Vi har ventet deg, lille mirakel, og nå er vi endelig her. Hvem trenger et svar, orakel, nå som vi vet